Nederland staat wereldwijd 15e op de lijst van grootste wapenimporteurs. Oekraïne staat op plek 1, blijkt uit Zweeds onderzoek. Sinds Rusland 4 jaar geleden Oekraïne binnenviel, kopen Europese landen meer en meer wapens. Het gaat bijvoorbeeld om gevechtsvliegtuigen, tanks en afweergeschut. We halen ze vooral uit Amerika. In het centrum van de Schotse stad Glasgow is een grote brand uitgebroken. Het gaat om een gebouw naast het centraal station dat nu voor een deel is ingestort. Het station is ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. De brand in Glasgow zou zijn ontstaan in een vapewinkel. Het lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Minister Heijnen van Financiën zei het vrijdag al, en nu doet premier Jette dat ook. De brandstofaccijns gaan voorlopig niet omlaag. Ook al is tanken sinds de oorlog in de Golfregio veel duurder geworden. Jette houdt de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten, maar vindt ingrijpen dus nog niet nodig. En de problemen op het spoor tussen Den Bosch en Tilburg duren langer dan gedacht. Ook vandaag rijden er op dat stuk geen treinen. De problemen ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen bij Vught een werktrein ontspoorde. Er is meer tijd nodig om de schade te herstellen. ProRail denkt dat de boel pas morgen nacht is gerepareerd. In de kustgebieden kans op mist. Op andere plekken helder. Koelt vannacht af tot een graad of 4. Overdag aan de kust nog een tijdje mist. Verder aardig wat zon. En het wordt 15 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen A2 echt richting Maastricht. 251.9. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 31.6. A4 grens met België richting Bergen op Zoom bij 242.4. A7 Drachten richting Heerenveen 155.4. En ook oppassen op de A12. Gouda richting Zoetermeer bij 20.9. 538. Vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Haven en Caitlin Aragon. I Run hoor je zo meteen naar 5 Seconds of Summer met Youngblood. Radio 538. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take, giving you take. Calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face. catch my breath. Even en Galen Aragon, I Run bij Radio 538. Zou jij eraan likken? Ai of niet? Ai of niet? Dat is de vraag. Ai of niet? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Nepnieuws. Herken jij het als je het tegenkomt? Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave. Is ingesproken door een AI-stem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat in dit geval om de inhoud van het nieuwsbericht. Kun je raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht. Een kunstenaar in Duitsland maakt realistische sculpturen van het vrouwelijk lichaam. Bezoekers vinden het zo levensecht dat sommigen er spontaan aan beginnen te likken. Oké. Nou ja, wat denk je? Is dit verzonnen door de computer of is dit echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van Radio 538. Hoor je zometeen het juiste antwoord. Your husband is coming. Fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. It was try my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Fleetwood Jack en Rivers bij Radio 538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt of nepnieuws is? Daarover draait AI of niet. Je hoort een opgave. De stem is sowieso nep, daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun jij raden of de inhoud AI of niet is? Deze opgave vannacht. Een kunstenaar in Duitsland maakt realistische sculpturen van het vrouwelijk lichaam. Bezoekers vinden het zo levensecht dat sommigen er spontaan aan beginnen te likken. De vraag is het AI of niet? Snelle blik in de 538-app. Suzanne denkt dat het echt waar is. Daan denkt dat het nep is. En Gary heb ik aan de telefoon. Gary, goeienacht. Hey, een hele goede nacht, Marnix. Hoe was je dag? Ja, wel goed. Ik ben druk geweest met nachttuinieren. En ik was net nog bezig in de tuin. En daar hadden ze echt een mooie tuin. Allemaal kippen. En het was moeilijk met al die kippen. Maar ik kreeg nog wel een soepje achteraf als dank van die mensen. Dus dat waardeer ik wel. En nu ben ik lekker thuis. Oké, Gary, opmerkelijk werk. Hey, Gary, voordat we naar de opgave van net gaan, stel je voor, jij zou één object moeten kiezen wat je de rest van je leven aan alleen nog maar zou mogen likken. Wat zou het dan zijn? Ja, dan neem ik denk ik mijn vriendin mee. De dag na Vrouwendag zet jij je vriendin neer als object? Nee, het is geen object. Maar goed, als ik een keuze heb, ja, dan weet ik wel wat ik kies. Oké. Nee, dat staat genoteerd. Wat heb jij een goede lach trouwens, zeg. Ja, nee. Ja, dat hoor ik altijd van iedereen. Ja, sorry. Oh, je hebt echt een hele... Sorry, Gary, het spijt me. Het is helemaal niet professioneel. Wat heb jij een waanzinnige lach. Ja, ik ben gewoon... Ja, ik heb zo, natuurlijk zo hard gewerkt met al die kippen. Ik heb een soepje gehad en zo. Ik ben gewoon een beetje melig, sorry. Maar dankjewel. Wat compliment. Maar ik hoor het vaker. Ja, je speelt dus mee met AI of niet. Ik weet niet of dat ondertussen al duidelijk was. De opgave die je net hoorde, zeker. Gary. Wat denk je? Is het AI of niet? Nou, ik zou het niet doen, maar ik denk dat het waar is. Ja, het is inderdaad echt waar. Het was in het nieuws september 2024. Het verhaal gaat over een Duitse kunstenaar. Die maakte sculpturen. Die zijn gemaakt van gesmolten suiker. En mensen dachten, oh, dat is misschien wel lekker. Dat ga ik likken. Dus het is echt waar. Het goede antwoord heb je gegeven. Ja, wat goed. Jij bent daardoor de winnaar van het 5G slaapmasker. Wat goed, dankjewel. Die is leuk voor de slaapkamer. En je kunt ermee slapen. Lekker. Lekker, man. Zou je nog één keer willen lachen, alsjeblieft? Wat een heerlijke lach, Gary. Dankjewel voor meespelen in AI. Hele fijne dag gewenst. Christina Aguilera, hoor je nu. Genie in the Bottle. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights. Waiting for someone to release me.

Jack Staal en John. Je hoorde de drie J's van de dansvloer. Turn the lights off bij Radio 538. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Nou, dit is echt waanzinnig. Komende ochtend vanaf 6 uur in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Dan gaat sponsorloper Jeroen iets doen. Alleen bij de gedachte is denk ik 80% van Nederland al buiten adem. Hij gaat in een week tijd, sterker nog in 6 dagen tijd, gaat hij 538 kilometer hardlopen. 100 kilometer per dag van maandag tot en met vrijdag. Dat gaat hij doen in de studio van Radio 538. En de laatste 38 kilometer, die gaat hij lopen tijdens de 538 ochtendrun. Die is komende zaterdag in Amsterdam. En daarmee gaan we extra veel geld ophalen voor de 538 ochtendrun. En gelukkig hoeft hij niet in zijn eentje 538 kilometer te lopen. Want ondertussen in de studio van Radio 538 staan dus nu 2 loopbanden. 1 is voor Jeroen. En de andere is vrij in te vullen. Daar gaan DJ's van Radio 538 op lopen. Bijvoorbeeld Martijn de Graal gaat een stukje meelopen. Er komen ook BN'ers, waaronder Floris Geubel, een natuur- en dierkenner. Maar er is ook nog plek voor jou. Dus als jij een hardloper bent of je wil je steentje bijdragen voor de 538 ochtendrun, ga naar 538.nl/run. Daar kun je een donatie achterlaten. En terwijl je dat doet, kun je ook aangeven dat je mee wil lopen op de loopband met Jeroen. En Jeroen heeft zelf deze video vandaag alvast even gepost in de aanloop naar dat waanzinnige ding dat hij gaat doen. Oh, holy slipper, jongens, het is zover. Morgenochtend om 6 uur start ik aan mijn 538 kilometer... om te gaan hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum met al die kinderen daar in de live studio bij Radio 538. Niet normaal. Ik kijk er enorm naar uit en ik vind het ook zo prachtig, prachtig mooi dat we dit met z'n allen doen. Niet alleen dat alle DJ's echt keihard hun best doen om er een week, onvergetelijke week van te maken. Ook zelf ga ik natuurlijk rennen, maar samen iedereen met mij elk half uur iemand anders. Alle luisteraars doen al vol gas hun best. Er zijn ongelooflijk veel acties overal in Nederland om samen te laten zien dat we aan al die kinderen en ouders in het Prinses Maxima Centrum denken en om zo'n mooi mogelijk bedrag op te halen. Ik heb ooit wel eens een keer geroepen, laten we voor 1 miljoen gaan. Nou, dat moet gewoon lukken. Zo is dat. Jouw hulp meer dan welkom en ga naar 538.nl/run als jij je steentje bij wilt dragen voor de 538 ochtendrun. En wie weet gaan we wel naar dat waanzinnige geldbedrag toe. Dit is 538. Somber hoor je zo meteen naar Marshmello en Jenny Wong. I heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. 2 tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel. Yeah, yeah. 2 tears for the soul departed. Pour out a little holy water. I never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. 1 tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. 2 tears for the soul departed. Pour out. met Somber en Homebreaker. Goedenacht, Marnix hier. Weet je wat ik niet zo heel goed snap? Ik zag in het nieuws voorbij komen dat er wat is gebeurd in Rotterdam. Een man rijdt met een auto in op verkeersregelaars na een ruzie. Dat ben je er niet goed bij je voorhoofd. Zeg maar, bij ons in de straat hebben ze ook de hele straat open liggen. Ze zijn alles aan het verbouwen. Riolering, internetverbinding, noem het allemaal op. Daar staan ook verkeersregelaars. Ja, het zijn af en toe eikels, maar kom op nou om erop in te rijden. Doe even normaal, man. Mensen zijn gewoon hun werk aan het doen, hè? Hartstikke belangrijk voor de verkeersveiligheid. Fucking debiel, man. Doe ermee wat je wil. Ik wil het toch even kwijt. Hey, de nieuwe van Alex Warren, Fever Dream, hoor je zo meteen. En ook Suzanne Freek zijn onderweg naar Snap en Rhythm is the Dancer. Like a show.

clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. Wild Styles, Niels Geuzenbroek, you're the year of summer bij Radio 538. Gekke eetgewoontes. Die heeft iedereen wel, toch? Deze week een discussie met een goede vriendin van mij. Ik verklaar haar echt voor gek. Lien heet ze, maar zij verklaart mij ook voor gek. Vooral om de manier hoe ik mijn carpaccio eet. Je weet wel, dat hele flinterdunne vlees, hè, dat je kunt bestellen als voorgerecht in restaurant. Wat ik namelijk doe, carpaccio, die hele flap vlees die je krijgt, die rol ik op als een soort pannenkoek. En dan eet ik hem zo stukje voor stukje op, zodat je eigenlijk bij iedere hap wel iets van alles hebt, maar zij snapt daar echt de ballen van. Zij verklaart me echt voor gek dat ik dat doe. Maar nu komt het. Zij doet iets met pizza's waar echt iedere Italiaan zich voor ze omdraait in hun graf. En het gaat niet eens over ananas op een pizza, wat ik trouwens gewoon prima vind kunnen. Nee, wat zij doet met pizza's. Ik denk dat zij de enige is in Nederland die dit doet met pizza's. En wat zij doet, je hoort het zo meteen bij Radio 538. Ook Shanna Spyro komt eraan naar Ed Sheeran. You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. To our feet now, you know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire to my body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all. Kiss it, daddy, buddy. Chama, chama, chama, que esse dar e vai.